odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemię liniane pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Żołnierze służący w ONZ-owskiej misji w Libanie zostają na miejscu, nie będzie wycofania. W tym roku zaczyna się budowa Tarczy Wschód, to linia umocnień na granicy o długości 800 km. Dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie może stracić stanowisko szybciej niż zakładało to polubowne rozwiązanie sprawy. Unijne kraje jednomyślnie za pozostawieniem swoich żołnierzy w misji ONZ w Libanie mimo ataków Izraela. Przedstawiciele misji UNIFIL potwierdzili, że w ostatnich dniach dochodziło do przypadków ostrzeliwania placówki przez izraelskie wojska. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że żaden kraj nie zdecydował się na wycofanie żołnierzy z ONZ-owskiej misji. Zatem jeżeli żołnierze się nie wycofują, to muszą pozostać, a jeżeli muszą zostać, to muszą mieć gwarancję bezpieczeństwa. W ostatnich dniach 4 żołnierzy UNIFIL-u zostało rannych. Czy to było celowe? Cóż, siły Izraela twierdzą, że to był wypadek. W każdym razie jest to całkowicie niedopuszczalne. ONZ-owska misja w Libanie ma za zadanie monitorować sytuację na granicy z Izraelem. W jej skład wchodzi prawie 10 tysięcy żołnierzy. Wśród nich jest polski kontyngent wojskowy liczący około 250 żołnierzy i pracowników. W tym roku rozpocznie się budowa Tarczy Wschód. To linia umocnień na granicy o długości 800 km. Projektowanie Tarczy Wschód już się zakończyło. Trwają teraz testy poszczególnych elementów. Na poligonie w Orzeszu ćwiczenia obserwowali dziś premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk powiedział, że projekt Tarcza Wschód rusza na serio. Zaznaczył, że jest to wspólna inicjatywa obronna między innymi z państwami bałtyckimi i Finlandią. O jej współfinansowaniu będzie w najbliższym czasie rozmawiał w Brukseli. Chciałem bardzo, bardzo podziękować za to, że od słów do czynów przeszliśmy bardzo, bardzo szybko. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że budowa elementów fortyfikacyjnych Tarczy Wschód rozpocznie się jeszcze w tym roku, a nie jak planowano w 2025. Fortyfikacje, jeżeli betonowe, rowy przeciwczołgowe. To wszystko ma zadziałać. Tarcza Wschód to między innymi systemy wykrywania i ostrzegania, wysunięte bazy, węzły logistyczne, umocnienia czy systemy antydronowe. Budowa tarczy potrwa 4 lata. Umocnienia będą miały 800 km. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mija miesiąc od przejścia fali powodziowej przez Kotlinę Kłodzką. Na terenach dotkniętych klęską powodzi trwa usuwanie szkód wyrządzonych przez żywioł. Jeszcze tydzień temu na ulicach Kłodzka można było spotkać żołnierzy, strażaków i wolontariuszy. A jak jest dziś? Komisje chodziły codziennie albo co drugi dzień. Natomiast nie mamy niczego na papierze. Bez papieru, bez pieczątki, bez decyzji nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Gdzie teraz mieszkacie? W wynajętych mieszkaniach albo u znajomych na przylepkę. Kłodzko trochę odżyło po tej powodzi, czy nie? No trochę odżyło, tak. Przeszedłem się po całym tym kwartale, to właściwie żaden sklep nieczynny, żaden zakład, wszystko martwe. Wszystko pozamykane, także niestety. Musimy iść 500-700 metrów, jakieś zakupy robić. Materiał przygotował specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie może stracić stanowisko szybciej niż zakładało to polubowne rozwiązanie sprawy, tak mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Wcześniej kierująca muzeum nie zgodziła się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, które zakładało jej rezygnację od stycznia. To pokłosie wyroku sądu, który potwierdził, że Maria Potocka jako dyrektorka innej miejskiej instytucji stosowała mobbing, mówi prezydent Miszalski. Rozpocząłem proces zmierzający do odwołania pani dyrektor Maszkodowski. Wysłaliśmy pisma do związków zawodowych celem uzyskania obowiązkowej opinii. Tu jesteśmy po prostu trzymani obowiązkiem ustawowym. Sprawa ma związek z wyrokiem sądu, który stwierdził, że jedna z kuratorek Bunkra Sztuki padła ofiarą mobbingu w czasie, gdy instytucją kierowała Maria Potocka. Wyrok sądu i decyzja o odwołaniu Potockiej skierowania Muzeum Sztuki Współczesnej podzieliła środowisko kulturalne. Siła instytucji demokratycznych decyduje o dobrobycie państwa. Tak o efektach badań laureatów ekonomicznego Nobla mówi profesor Michał Brzeziński z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodę Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych

But we're all afraid. It will play your hands like a puppet. And the dreams are true, but we know it. We know the tune that the angels sang to the hollow dust. Jest 22.12 w programie trzecim, ponownie audycja GH+. Grzegorz Hoffman, witam w drugiej części programu. Ta odsłona audycji będzie należała do artystów duńskich. W pierwszej godzinie słuchaliśmy Szwedów, teraz Duńczyków. Efter Klang, grupa, która funkcjonuje już od wielu lat i nagrywa niezmiennie ciekawe płyty. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu płyty Magic Chairs sprzed lat 14, Modern Drift, a teraz już przechodzimy do nagrań z płyty, która okazała się półtora tygodnia temu i zatytułowana jest Things We Have in Common. Crumble. Piękny finał, Animated Heart, a wcześniej Plant, oba utwory z płyty Things We Have In Common grupy Efterklang. Jeżeli zwrócili Państwo uwagę na głos kobiecy, zwłaszcza w pierwszym utworze, to nie jest przypadek, bowiem w nagraniu płyty Things We Have In Common uczestniczyła Mabe Fratti. To jest klasycznie wykształcona wiolonczelistka z Gwatemali. No, skrzyżowały się znowu drogi muzyków z bardzo różnych, odległych od siebie stron świata i taki jest efekt. Ale skoro już mowa o Mabe Fratti, to wydała ona w tym roku czwarty swój album solowy, Sentir Che Non Sapes, i teraz posłuchamy z niego chwili muzyki. Cantando subes temblando al polo, buscas significado, dices que estás tratando. Dice no es para tanto, pero no puedes diferenciar de dónde vino la pregunta. Deja tus problemas atrás, déjalos en tu hígado. No hay lección más que entender que todo se desordenó. Estoy en la razón, mientras los demás tienen otra historia. ¿Qué hacer con estos pedazos? Estar a la espera de un milagro. En mi imaginación se ve una pantalla azul. Mabe Fratti. Ze względu na tę artystkę posłuchaliśmy dzisiaj dwóch piosenek zaśpiewanych w języku hiszpańskim. Sentir que no sabes to tytuł płyty, a tytuły utworów En frente y pantalla azul. Wracamy do Skandynawii i do Danii. Z Danii pochodzi Anders Trentemøller, który nagrywa już od bardzo wielu lat, z różnym skutkiem, jeśli chodzi o jakość artystyczną. Ta najnowsza płyta jest przede wszystkim no, śpiewana, tak można chyba zaryzykować takie stwierdzenie. Tym głosem jest Disa Jacobs, z kolei artystka pochodząca z Islandii. Za chwilę posłuchamy dwóch utworów z płyty Dreamweaver, dlatego że taki jest właśnie tytuł tej najnowszej płyty Trentemøllera. Disa Jacobs będzie śpiewać, a tytuły Nightfall i In a Storm. Anders Trentemøller i Disa Jacobs. Dwa utwory z płyty Dreamweaver, tytuły piosenek Nightfall i In a Storm. Teraz duet, który już Państwo poznali w Trójce i dzisiaj krótkie przypomnienie. Molina i M.L. Buch. jedna z najciekawszych chyba tegorocznych produkcji duńskich. Molina i Emil Buch, czyli prywatnie Rebeka Molina i Maria Luisa Buch. Dwie artystki z Kopenhagi, które wyjątkowo wystąpiły w duecie, no ale pora też, żebyśmy posłuchali ich osobno. Najpierw Maria Luisa. Your lips glisten in that snippet of video. I could bite and suck them off. An open lipless O. I'm a nice little cooing dove that you can get a hold of. I'm a nice little cooing dove that you can get a hold of. Against your neck, a trickling sap of maple. I'm a nice little cooing dove that you can get a hold of. I'm a nice little cooing dove that you can get a hold of. I'm a girl, you can hold. Śpiewała Rebecca Molina, to był utwór zatytułowany Hey Kids, a wcześniej Maria Luisa Buch i I'm a Girl You Can Hold On, Hold IRL. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Jecha Plus, która już powoli dobiega końca. Na zakończenie posłuchamy jeszcze zespołu Hospital z najnowszego albumu, który swoją premierę miał dopiero co. A my już Państwu bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, która tę audycję zrealizowała, Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i poprowadził. A po godzinie 23 na audycję z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Michał Nogaś. Dziękujemy. Dobranoc. A pół prześpiewa.